नहीं मांगने का तरीक एक ही यहाँ गदाई की है सूत नहीं यहाँ नहीं हस्त कंगलों पे गदिया करी ना कोई दे तो मंगतों की है क्या कमी यहाँ बहुत हाथ फैलाए जेरे रदा ही छुपे उजले कपड़ों में अक्सर गदा ही छुपे उजले कपड़ों में अक्सर गदा ही बहुत आपको कह के मस्जिद के पानी बहुत बन के खुद सैयद खानदानी बहुत सीख कर नूहा सोज पानी बहुत मद्दाह निकल के रंगीन बयानी बहुत आस्थानों के खद्दाम बनकर पड़े मांग से खाते फिरते हैं दर दर पड़े मांग से खाते फिरते हैं दर दर मशक्कत को मेहनत को जो आर समझे हुनर और पेशों को जो ख्वार समझे तजारत की खेती को दुश्वार समझे तिरंगी के पैसे को मुर्दार समझे तन आसानियां चाहिए और आबरू भी वो कौम आज डूबेगी गर कल न डूबी वो कौम आज डूबेगी गर कल न डूबी करें नौकरी भी तो बेइज्जती की जो रोटी कमाए तो बेहुरमती की कहीं पाए खिदमत तो बेइज्जती की कसम खाए उनकी खुशकिस्मती की अमीरों के बनते हैं जब ये मसाहिब तो जाते हैं होकर हमियत से तायब तो जाते हैं होकर हमियत से तायब कहीं उनकी सोबत में गाना बजाना कहीं मस्खरा बन के हंसना हंसाना कहीं फप्तियां कह के इनाम पाना कहीं छेड़ कर गालियां सबसे खाना ये काम और भी करते हैं पढ़ना ऐसे मुसलमान भाई से बन आए जैसे मुसलमान भाई से बन आए जैसे अमीरों का आलम न पूछो कि क्या है खमीर उनका और उनकी तहत जुदा है सजावार है उनको जो ना सजा है रवा है उन्हें सत्य जो ना रवा है शरीयत हुई है निकु नाम उनसे बहुत फख्र करता है इस्लाम उनसे बहुत फख्र करता है इस्लाम उनसे हर एक के बोल पर उनके मजलिस सदा है हर एक बात पर वहाँ दुरुस्त और बजा है न गुफ्तार में उनकी कोई खता है न किरदार में उनकी कोई ना सजा है वो जो कुछ के हैं कह सके कौन उनको बनाया नदीमों ने फिर ऑन उनको बनाया नदीमों ने फिर ऑन उनको वो दौलत की माया है दीन दुनिया वो दौलत की है तो शे राह अकबर सुलेमान की जिसकी हद से तमन्ना बढ़ा जिससे आफाक में नाम कसरा किया जिसने कासिम को मशहूर दौरा किया जिसने यूसुफ को मसजूद अफवा किया जिसने यूसुफ को मसजूद अफवा मिला है ये फख्र इसको उनकी बदौलत कि समझी गई है वो असल शकावत कहीं है वो सरमाया जहल व गफलत कहीं नशा बाजाए कब्र नफवत जहाँ के लिए जो कि आगे वफा है वो इस कौम की हक में समी दवा है वो इस कौम की हक में समी दवा है इधर माल दौलत ने यहाँ मुंह दिखाया उधर साथ साथ उसके अदबार आया पड़ा आके जिस घर पे सरबत का साया अमल वहां से बरकत ने अपना उठाया नहीं रास यहाँ चार पैसे किसी को मुबारक नहीं जैसे पढ़ चूंजी को मुबारक नहीं जैसे पढ़ चूंजी को समझते हैं सब ऐब जिन आदतों को बहायम से नस्बत है जिन सीरतों को छुपाते हैं अवाश जिन खसलतों को नहीं करते अजलाफ जिन हरकतों को वो यहाँ ऐल दौलत को है शेर मादर के खौफ खुदा है न शर्म पैगंबर न खौफ खुदा है न शर्म पैगंबर तबीयत अगर लहू बाजी पे आई तो दौलत बहुत सी उसमें लुटाई जो की हजरत इश्क ने रहनुमाई तो कर दी भरे घर की दम में सफाई फिर आखिर लगे मांगने और खाने यू ही मिट गए यहाँ हजारों घराने यू ही मिट गए यहाँ हजारों घराने ना आवाज पर अपने गौर उनको इसला ना इंजाम का अपने कुछ उनको खटका ना फिक्र उनको औलाद की तरबियत का न कुछ जल्लत कौम की उनको परवा न हक कोई दुनिया पे उनका नदी पर खुदा को वो क्या मुंह दिखाएंगे जाकर खुदा को वो क्या मुंह दिखाएंगे जाकर किसी कौम का जब उल्टा है दफ्तर तो होते हैं मस्क उनमें पहले तवंगर कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जौहर न अक्ल उनकी हादी न दीन उनका रहबर न दुनिया में जिल्लत न इज्जत की परवाह न उकबा में दोजख न जन्नत की परवाह न उकबा में दोजख न जन्नत की परवाह न मजलूम की आहुजारी से डरना न मफलूक की हाल पर रहम करना ہوا و حوث میں خودی سے گزرنا، تعیش میں رہنا، نمائش پہ مرنا، صدا خواب غفلت میں مدہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ پریشان اگر کہہ سے ایک جہاں ہیں تو بے فکر ہیں، کیونکہ گھر میں سما ہیں، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہیں تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہیں، بنی نو انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نو نو بشر سے زدا ہے، وہ ایک نو نو بشر سے زدا ہے۔ کہاں بندگانِ ذلیل اور کہاں وہ، کب بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نام، وہ پہنتے نہیں جس سنور و کتام، وہ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناب، وہ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گلا و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے گھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر، سوارے کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ ساری مخلوق کنبائے خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ والا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ عمل جن کا ہے اس کلام متی پر، وہ سرسبز ہیں آج روئے زمین پر، تفوق ہے ان کو کہیں و مہیں پر، مدار آدمیت کا ہے اب انہی پر، شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے، وہ لے جا کے سب اہل مغرب میں جوڑے، وہ لے جا کے سب اہل مغرب میں جوڑے۔ سمجھتے ہیں گمراہ جن کو مسلمان، نہیں جن کو اقبال میں امید غفران، نہ حصے میں فردوس جن کے رضوان، نہ تقدیر میں طول جن کے نہ غلما، پس از مرگ دوزخ ٹھکانا ہے جن کا، حمیم آب و زقوم کھانا ہے جن کا، حمیم آب و زقوم کھانا ہے جن کا۔ وہ ملک اور ملت کے اپنی فدا ہیں، سب آپس میں ایک ایک کی حاجت روا ہیں، علم ہی ان میں یا اغنیا ہیں، طلبگار بہبود خلق خدا ہیں، یہ طبقہ تھا گویا کہ حصہ انہیں کا، پھر حب الوطن ہے نشان مومنی کا، کہ حب الوطن ہے نشان مومنی کا۔ امیروں کی دولت، غریبوں کی ہمت، ادیبوں کی انشاء، حکیموں کی حکمت، فصیحوں کے خطبے، شجاعوں کی جرات، سپاہی کے ہتھیار، شاہوں کی طاقت، دلوں کی امیدیں، امنگوں کی خوشیاں، سب اہل وطن اور وطن پر ہیں قربان، سب اہل وطن اور وطن پر ہیں قربان۔ عروج ان کا جو تم عیاں دیکھتے ہو، جہاں میں انہی کا کامراہ دیکھتے ہو، متی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں بردر از آسمان دیکھتے ہو، یہ سمرے ہیں ان کی جمع مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے۔ غنی ہم میں ہیں کہ جو ارباب ہمت، مسلم ہیں عالم میں جن کی ثقافت، اگر ہے مشائخ سے ان کو عقیدت، تو ہے پیر دادوں کے وقت ان کی دولت، نکمے ہیں دن رات وہاں عیش کرتے، یہ نوکر ہیں جتنے وہ بھوکے ہیں مرتے، پہ نوکر ہیں جتنے وہ بھوکے ہیں مرتے۔ عمل وائزوں کے اگر قول پر ہیں تو بخشش کی امید بے سر سے زر ہے، نماز اور روزے کی عادت اگر ہے تو روز حساب ان کو پھر کس کا ڈر ہے، اگر شہر میں کوئی مسجد بنا دی تو پھر دوس میں نیو اپنی جما دی، تو پھر دوس میں نیو اپنی جما دی۔ عمارت کی بنیاد ایسی اٹھانی، نہ نکلے کہیں ملک میں جس کا ثانی، تماشوں میں ثروت بڑوں کی اڑانی، نمائش میں دولت خدا کی لٹانی، چھٹی بیاہ میں کرنے لاکھوں کے سامان، یہ ہیں ان کی خوشیاں، یہ ہیں ان کے ارماں، یہ ہیں ان کی خوشیاں، یہ ہیں ان کے ارماں۔ مگر دین برحق کا بوسیدہ ایوان تزلزل میں مدت سے ہیں جس کے ارکان زمانے میں ہیں جو کوئی دن کا مہمان نہ پائیں گے ڈھونڈا جسے پھر مسلمان عزیزوں نے اس سے توجہ اٹھا لی عمارت کا ہے اس کی اللہ والی عمارت کا ہے اس کی اللہ والی پڑی ہیں سب اجڑی ہوئی خانقاہیں وہ درویش و سلطان کی امید گاہیں کھلی تھی جہاں علم باطل کی راہیں فرشتوں کی پلتی تھی جن پر نگاہیں کہاں ہیں وہ جذب الہی کے پھندے کہاں ہیں وہ اللہ کے پاک بندے کہاں ہیں وہ اللہ کے پاک بندے وہ علم و شریعت کے ماہر کدھر ہیں وہ اخبار دین کے مبصر کدھر ہیں اصولی کدھر ہیں مناظر کدھر ہیں محدث کہاں ہیں مفسر کدھر ہیں وہ مجلس جو کل سر بسر تھی چراغا چراغ اب کہیں تمتماتا نہیں وہاں چراغ اب کہیں تمتماتا نہیں وہاں مدارس وہ تعلیم دی کے کہاں ہیں مراحل وہ علم و یقین کے کہاں ہیں وہ ارکان شرع متی کے کہاں ہیں وہ وارث رسول امی کے کہاں ہیں رہا کوئی امت کا ملجا نہ ماوا نہ قاضی نہ مفتی نہ صوفی نہ ملا نہ قاضی نہ مفتی نہ صوفی نہ ملا کہاں ہیں وہ دینی کتابوں کے دفتر کہاں ہیں وہ علم الہی کے منظر چلی ایسی بزم میں بادے سرسر بجھی مشالیں نور حق کی سراسر رہا کوئی سامان مجلس میں باقی صراحی نہ تنبور مطرب نہ ساقی صراحی نہ تنبور مطرب نہ ساقی بہت لوگ بن کر ہوا خواہ امت صفیحوں سے منوا کے اپنی فضیلت صدا گاؤں در گاؤں نوبت بہ نوبت پڑے پھرتے ہیں کرتے تحصیل دولت یہ ٹھہرے ہیں اسلام کے رہنما اب لقب ان کا ہے وارث انبیاء اب لقب ان کا ہے وارث انبیاء اب بہت لوگ پیروں کی اولاد بن کر نہیں ذات والا میں کچھ جن کا جوہر بڑا فخر ہے جن کو لے دے کے اس پر کہ تھے ان کے اسلاف مقبول داور کرشمی ہیں جا جا کے جھوٹے دکھاتے مریدوں کو ہی لوٹتے اور کھاتے مریدوں کو ہی لوٹتے اور کھاتے یہ ہیں جاگائے پیمائیے راہ طریقت مقام ان کا ہے ماورائے شریعت انہی پر ہے ختم آج کشف و کرامت انہی کے ہے قبضے میں بندوں کی قسمت یہی ہیں مراد اور یہی ہیں مرید اب یہی ہیں جنید اور یہی بایزید اب یہی ہیں جنید اور یہی بایزید اب بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی گنہگار بندوں کی تحقیر کرنی مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ یہ ہے حادیوں کا ہمارے سلیقہ یہ ہے حادیوں کا ہمارے سلیقہ کوئی مسئلہ پوچھنے ان سے جائیے تو گردن پہ بارے گنا لے کے آئیے اگر بد نصیبی سے شک اس میں لائیے تو قطعی خطاب اہل دوزخ کا پائیے اگر اعتراض ان کی نکلا زماں سے تو آنا سلامت ہے دشوار وہاں سے تو آنا سلامت ہے دشوار وہاں سے کبھی وہ گلے کی رگے ہیں بلاتے کبھی جھاڑ پر جھاڑ ہیں منہ پلاتے کبھی خوب اور سب میں اس کو بتاتے کبھی مارنے کو اسا ہی اٹھاتے ستو چشم بدور ہیں آپ دی کے نمونہ ہے خلق رسول امی کے نمونہ ہے خلق رسول امی کے جو چاہے کہ خوش ان سے مل کر ہو انسان تو ہے شرط وہ قوم کا ہو مسلمان نشان سجدے کا ہو جبھی پر نمایاں تشرع میں اس کی نہ ہو کوئی نقصان لبیں بڑھ رہی ہوں نہ گاڑی چڑی ہو اظہار اپنی حد سے نہ آگے بڑی ہو اظہار اپنی حد سے نہ آگے بڑی ہو عقائد میں حضرت کا ہم داستاں ہو ہر ایک اصل میں فرع میں ہم زباں ہو حریفوں سے ان کو بہت بدگماں ہو مریدوں کا ان کے بڑا مدہ خواہ ہو اگر ایسا نہیں ہے تو مردود دی ہیں بزرگوں سے ملنے کے قابل نہیں ہیں بزرگوں سے ملنے کے قابل نہیں ہیں شریعت کے ہے کام تیبوں کا وارہ کہ شہدا پہ ان پر یہود اور نصارہ گواہ ان کی نرمی کا قرآن ہے سارا خود ادین و یسرن نبی نے پکارا مگر یہاں کیا ایسا دشوار ان کو کہ مومن سمجھنے لگے بار ان کو کہ مومن سمجھنے لگے بار ان کو نہ کی ان کی اخلاق میں رہنمائی نہ باطن میں کی ان کی پیدا صفائی پہ احکام ظاہر کی لے یہ بڑائی کہ ہوتی نہیں ان سے دم بھر رہائی وہ دین جو کہ چشمہ تھا کھل کے نبو کا کیا پند دین اس کو غسل و وضو کا کیا پند دین اس کو غسل و وضو کا سدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے حدیثوں پہ چلنے میں دین کا خلل ہے فتاووں پہ بالکل مدار عمل ہے ہر ایک رائے قرآن کا نام البدل ہے کتاب اور سنت کا ہے نام باقی خدا اور نبی سے نہیں کام باقی خدا اور نبی سے نہیں کام باقی جہاں مختلف ہوں روایات باہم کبھی ہو نصیری روایات سے خوش ہم جسے عقل رکھے نہ ہرگز مسلم اسے ہر روایت سے سمجھے مقدم سب اس میں گرفتار چھوٹے بڑے ہیں سمجھ پر ہماری یہ پتھر پڑے ہیں سمجھ پر ہماری یہ پتھر پڑے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں ہوا جل اگر حق زمین و زمان میں رہا شرک باقی نہ وہم و گمان میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازا وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان تعصب کہے دشمن نور انسان بھرے گھر کیے سینکڑوں جس نے ویرا ہوئی بد میں نبرود جس سے پریشان کیا جس نے فرعون کو نسل طوفان گیا جوش میں بو لہب جس کو کھویا ابو جہل کا جس نے بیڑا ڈبویا ابو جہل کا جس نے بیڑا ڈبویا وہ یہاں ایک عجب بھیس میں جلوہ گھر ہے چھپا جس کے پردے میں اس کا ضرر ہے بھرا زہر جس جام میں سر بسر ہے وہ آب بقا ہم کو آتا نظر ہے تعصب کو ایک جذب دین سمجھے ہیں ہم جہنم کو خلد بری سمجھے ہیں ہم جہنم کو خلد بری سمجھے ہیں ہم